Før bedre sent enn alvor i dag, gjør vi oppmerksom på at programmet på grunn av denne meldingen blir cirka 10 sekunder lengre enn tidligere annonsert. Omfattes cirka 9 sekunder lengre.